Λοιπόν, δώσ' μου σε παρακαλώ ένα 16 στο ραντάρ τώρα, να σε δω. Ένα 16. Ναι. Με γρίφους μιλάς, προϊστάμενε. Με γρίφους μιλάς. Δεν μιλάω με γρίφους. Δεν τα ξέρω κόμπους, ξέρω καντιλίτσα, ξέρεις, θέλεις. Λοιπόν, εσείς που είστε στη Σαλαμίνα, είστε, πού είστε τώρα. Τι να σου πω, νερό έχει από πάνω. Ξέρω εγώ αν είναι η Σαλαμίνα. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τη Σαλαμίνα, μα είσαι από κάτω στη Σαλαμίνα. Τι βλέπω εγώ, νερό έχει εδώ, νερό έχει και εκεί. Καλά, δεν έχετε ενημερωθεί ότι. Τι να ενημερωθούμε, είναι όλα μπλε. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop on him, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother. Έλα ρε, εσύ άκουσα πριν από λίγο το Θήμιο να βγάζει μια δημοσκόπηση του Skype που λέει πρώτος λέει σε δημοτικότητα ο Φώτης ο Κουβέλης. Έτσι. 43%. Δεύτερος λέει ο Σαμαράς 39%. Τρίτος ο Τσίπρας 36% και ακολουθούσαν Καμένος και λοιπέ. Εν τω μεταξύ ρε, εσύ τι γίνεται, έχω ξεχάσει τα μαθηματικά μου. Αυτοί οι τρεις ήδη βγάζουν 118%. Πώς γίνεται, ξέρεις τι θέλω. Πάλε και ένα τραγούδι του παλιού του Χάρι Κλίν. 3-11, 3-12, 3-15 και 11 και 7 και 8 και 18 και 5 και 6 και μισό. Το έχουμε. Δένει επικοινόχρηστα ίσον ηλεκτροσόκ. Μπόξερ συν τσιουάουα βγαίνει ένα μπουλντοκ. Βιτρίνα και λιτότητα το άθροισμα μοκ. Με 60 μεροκάματα παίρνεις ένα μπρελόκ. 3-11, 3-12, 3-15 και 11 και 7 και 8 και 18 και 5. Και μισό ούτανε η ΕΟΚ. Εδώ, ΕΟΚ. Εκεί, ΕΟΚ. Πού είναι η ΕΟΚ? Ένα θελήνο γερνικός σε στυλ τουρκό μπαρβόκ. Για αύριο μια υποκρουσούλα, επειδή είναι εβδομάδα Μάργαρετ Θάτσερ, ένα τραγουδάκι από Κλάς, όποιο θέλεις. Ξέρεις, η Κλάς Τζο Στράμερ την αγαπούσανε πάρα πάρα πολύ τη Μάργαρετ. Με αγάπη από όλο το ΕΚΑΒ. Θέλω να βάλεις, να μιξάρεις, ξέρεις εσύ, τους δύο μεγάλους της χώρας, τον Σαμαρά και τον Γεωργάκη τον Παπανδρέου, μεγάλους, έτσι πώς με βρίσκεις, δυνατό, τους δύο μεγάλους, να περιγράφουν τις δουλειές τους και ενδιάμεσα να προσθέτεις το διάλογο από τον Νέα Ταλίδα στην Κυψέλη Αθηνόδωρου Τρούσαλη με Κατερίνα Γιουλάκη. Όταν λέω Σαμαράς ότι εγώ είχα πιτσαρία, ξέρω εγώ να βάλεις, φέρε τον έλεγχο να σου βάλω άριστα και διάφορα τέτοια. Ορίστε τι θέλετε, είμαι η γυναίκα του. Δεν βλέπω το πρόσωπο. Ναι, αλλά ποιον θέλετε. Ψηλός. Όμορφος, βουτυράτος. Βουτυράτος. Και οφείλω να σας πω ότι μέχρι τα 26 μου είχα ανοίξει για 2 χρόνια στην Αμερική μια πιτσαρία με ένα φίλο μου η οποία έσκησε. Κατάστημα το Παλουκάκι. Δεν το ξέρω. Καθώς όν δεν συχνάζουν φιόγγι. Γιατί μιλάτε σε όρους πιάτσας. Στην Αμερική έχω δουλέψει σε εστιατόριο όπου μαγείρευα. Εσύ πάψε, θα σου ρίξω φλιτ. Στη Σουηδία με τους περισσότερους μετανάστες ήμασταν καθαριστές. Έχω καθαρίσει τη μισή Στοχόλμη. Τι είναι αυτό? Η λυπημένη φλίψη. Λογαριασμός. Πω μάδα μου. Δουλεύεις με διπλό καρμπιλάτερ. 18.000 δραχμές λογαριασμό. Καλά ποιος υπογράφει. Διάβασε το στερόγραφο. Αντώνιος. Ο Αντώνης. Δούλεψα μετά σε μια μεγάλη εταιρεία στην παραγωγή και στο μάρκετινγκ. Συγκεκριμένα ένα Λατίνι. Ρίμαξε. Ρίμαξε. Στον Καναδά ήμουν από Κυπουρός, δούλεψα σε βενζινάδικο, υλοτόμος, οικοδόμος, σε εργοστάσιο τσιμέντων. Έχω δουλέψει χρωματιστής. Εσύ θα πας μπροστά. Έχω δουλέψει μετά τα χρόνια που ήμουν απ' έξω, αλλά και πριν, ο σύμβουλος επιχειρήσεων, με το μπλοκάκι που λέμε. Φέρε τον έλεγχο να σου βάλω άριστα. Λοιπόν, για την Παρασκευή θέλω κάτι. Τι? Για τον ανιψιό μου που παρατάει τις σπουδές στο Πολυτεχνείο, επειδή τα βγάζει η οικογένειά του πέρα, πάει στη Γερμανία. Θέλω τον Τζαβέλα, το είσαι παιδί στα 19 σου χρόνια. Και για όλα τα παιδιά που φεύγουν έξω. Είσαι παιδί στα 19 σου χρόνια. Είσαι παιδί, μα στα μαλλιά σου χρόνια μα ήταν δύσκολη καιρή.